1-р Иохан 5 дугаар бүлэг. Есүс бол Христ мөн гэдэгт итгэдэг бүхэн Бурханаар төрөсгөд болов. Эцгийг хайрладаг хэн боловч түүгээр төрөсдгийг ч хайрладаг. Бид Бурханыг хайрлаж, түүний тушаалуудыг сахиж байгаа цагт Бурханы хүүхдүүдийг хайрладаг гэдгээ бид үүгээр мэднэ. Түүний тушаалуудыг сахих нь Бурханы хайр мөн. Түүний тушаалууд нь хүнд дарамт биш билээ. Бурханаар төрсөн бүхэн ертөнцийг ялдаг. Ертөнцийг дийлсэн ялалт нь бидний итгэл болоё. Есүс бол Бурханы хүмүн гэж итгэдэг хүнээс өөр хэн ертөнцийг ялагч байх вэ? Энэ бол ус ба цусаар ирсэн нэгэн буюу Есүс Христ юм. Тэр зөвхөн усаар биш, харин ус ба цусаар ирсэн. Гэрчлэгч нь сүнс юм. Учир нь сүнс бол үнэн мөн. Гэрчлэгч нь гурав бөгөөд сүнс, ус болон цус юм. Энэ гурав нь нэг болоо. Хэрэв бид хүний гэрчлэгийг хүлээн авдаг бол Бурхны гэрчлэл нь илүү агуу юм. Учир нь энэ бол хүүгийнхээ тухай гэрчлэлсэн Бурхны гэрчлэл юм. Бурхны хүүд итгэдэг нэг нь дотоод гэрчлэлтэй. Бурханд итгэдэггүй хүн түүнийг худалж болгож байна. Учир нь хүүгийнхээ тухай гэрчлэлсэн Бурхны гэрчлэлд тэр итгэсэнгүй. Гэрчлэл нь энэ байна. Бурхан бидэнд мөн хамиг өгсөн бөгөөд энэ хүү амин түүний хүүгийн дотор байна. Хүүтэй хүнд ам бий. Бурханы хүү байхгүй хүнд ам байхгүй. Та нар мөн хамтэй гэдгээ мэдээсэй гэсэндээ би Бурханы хүүгийн нэрд итгэдэг та нарт эдгээр зүйлийг бичсэн. Хэрэв бид түүний хүслийн дагуу юу ч гуйвал тэр биднийг сонсдог гэдэг нь түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл зориг юм. Бид юу ч гуйсан тэр биднийг сонсно гэдгийг бид мэдвэл бид түүнээс гуйснаа авсан болохыг мэднэ. Хэрэг хэн нэг нь үхэлд хүрэхгүй нэгвэл үйлдэж байгаа ахд юугийн харвал залбирангүй. Тэгвэл үхэлд хүрэхгүй нэгвэл үйлдэгсдэд амийг тэр өгнө. Үхэлд хүрэх нүгэл гэж би. Үүний төлөө залбир гэж би хэлэхгүй. Зүв тус байдал нь бүгдээрээ нүгэл мөн. Үхэлд хүрэхгүй нүгэл гэж би. Бурханаар төрсөн хэн боловч нүгэл үйлдэдэггүйг бид мэднэ. Харин Бурханаар төрсөн тэрээр түүнийг хамгаалдаг бөгөөд муу нэгэн түүнд хүрэхгүй. Бид Бурханых, харин бүх ертөнцийн муу нэгний дотор байдгийг мэднэ. Бурханы хүү ирээд бидэнд үнэн нэгнийг мэдвэл хин тулд ухааныг өгснийг бид мэднэ. Бид тэр хүү үнэн нэгэн болох түүний хүү Есүс Христийн дотор байна. Тэр бол үнэн Бурхан бөгөөд мөнх ам билээ. Бяцхан хүүхдүүдээ, та нар шүтэнүүдээс өөрсдийгөө хамгаалагтун.